Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Sinus FM. U mikrofonu vás zdraví Lukáš a Petr. Čau Petře. Čau Lukáši. Dneska jsme se chtěli bavit o mobilech pro změnu a takovým hlavním tématem bude, co je vlastně ta třetí platforma. No, máme tady Android, který je vlastně šíleně velký, iPhone nebo iOS, který jako má pořád taky si drží to svý a pravidelně roste, i když ne tak rychle. A pak tady jsou ty ostatní, kteří tak nějak bojují o ty třetí místo a těch systémů jako není zrovna málo a pořád jich přibývá. Těch systémů je hrozně moc, ale ve skutečnosti většina z nich je naprosto nepodstatná. Ono se ani nedá moc říct, že ten trh má rozdělený Apple s Googlem, protože ten trh ovládá Google s Androidem docela masivně. Teďka byla nějaká nová statistika před pár dny a opravdu zase ten podíl Androidu narostl z nějakých meziročně z nějakých skoro 80% na skoro 85%. A opravdu teda Android jako to drtí úplně všechno, včetně iOS. Já tady ty čísla mám a jsou dodávky Androidu za poslední čtvrtletí bylo 250 milionů telefonů, iOS bylo jenom 35 milionů, Windows Phone 7 a něco, BlackBerry 1,5 a ten zbytek měl jako pod 2 miliony. No, takže to prostě ty ostatní platformy za tím iPhonem, tak to je jako fakt minorita. Ale snaží se, Microsoft do toho pořád zpe prachy, BlackBerry taky pořád se snaží jako restrukturalizovat tu firmu a uvádět ty telefony levnější na nový trhy, jako nedávno měli tu Z3, kterou jako první představili v Indonésii, a teďka se to snaží protlačit i na ostatní, jako do ostatních zemí. Ale byly tady zprávy celkem zajímavé, že k nám míří první telefon s Firefox OS, jako k nám myslím do České republiky. A druhou takovou zajímavou zprávou je, že Jola, což je firma, která vznikla jako z odpadlíků z Nokia, který tam tvořili systém MeeGo, tak teďka mají nový systém, který se jmenuje Selfish OS. A ti říkají, že tohle je ta opravdová jako třetí platforma po tom Androidu a iOS. No, je otázka, kde to ten pán, který to řekl, vzal. On samozřejmě nutně tohle to není úplně jako názor Joly, jako spíš toho jednoho člověka, se kterým dělali interview. Řekl to vlastně předseda představenstva té společnosti. Faktem je, že Jola momentálně nemá absolutně žádný tržní podíl a jakoby absolutně nechápu, kde teda vzala to, že to je nebo bude třetí mobilní platforma. Jo. Teďka zaznamenala takový menší úspěch, že se začala prodávat u jednoho operátora v Hongkongu. A i když jako pro ně nepochybně je to super věc, tak reálně tohle to nemá na svět a na mobily vlastně dopad skoro žádnej, aspoň v tuhle chvíli. To rozhodně. Jak už jsem říkal, tak ty platformy mimo ještě jako ten větší Windows Phone a BlackBerry, tak dělají asi jako 0,5% na světě, jo? Takže fakt mají jenom asi pod 2 miliony jako dodaných telefonů za čtvrtletí a tam těch systémů, který se o to perou, tak je hodně. A nějaká Jola, ta se v tom prostě ztratila úplně. Ten předseda představenstva buď za prvý vůbec jako neví, co se v té jeho firmě děje, anebo s tím jedl nějaký houbičky nebo něco. A které nekážu představit, kdy na tohle přišel. No, možná, že tím, že jsou si takový sebejistý a takový zarytý a myslí si, že něco dokážou, tak možná právě proto to jim dává jako ještě tu sílu, aby vyvíjeli nějaký operační systém. Jsou to teda vlastně, že ty odpadlíci z Nokia, který předtím dělali třeba MeeGo. Ale víme, že už za dob Nokia MeeGo byla mrtvá platforma, předtím to bylo Maemo, který taky umřelo. Jo, všechny tyhle ty operační systémy zdechly nějakým způsobem. A nebylo jich zrovna málo, jako když vezmeme v potaz, kolik operačních systémů malých za posledních pár let zdechlo, tak to jsou docela velký čísla. Ale zrovna ten Selfish tak nevypadá jako zle. Ten telefon si bere jako to hezký docela z toho MeeGa, který bylo fakt jako pěkný a byl to první systém, který fakt šel ovládat jenom těmi dotyky, že nevyžadoval skoro žádný jako tlačítka, ale fakt jenom si tam jako šoupal těma prstama. A navíc má jako klíčovou výhodu, že umí spouštět Androidové aplikace. Není tam samozřejmě teda Play Store od Google, ale jako kdo chce, tak se to tam nějak nainstaluje, nebo si tam může nainstalovat ty alternativní obchody od ruského Yandexu, nebo Amazon má taky ten svůj App Store, který tam můžeš dát a potom jako tam mít. Už tam dneska jsou prostě desítky nebo možná stovky tisíc aplikací. No, my se můžeme rozplývat nad tím, jak je strašně skvělý, že ten systém se dá ovládat jenom gesty a nepotřebuje jakoby tlačítka, jo, ale je právě tohle ta věc, jakoby, která je tomu vytýkaná paradoxně. Jo, že přestože ten systém je v zásadě pokrokový, tak všichni říkají, to je strašně složitý. No proč? Protože je to prostě jiný než většina těch systémů dneska, co máme, co známe. Jo, Android, iOS, tam to ovládání je hodně podobný a jakoby těžko uvedeš dneska něco, co se tomu nějak výrazně vzdaluje. No. Prostě pokud se musíš učit, jak ten systém se ovládá, tak je dost pravděpodobný, že s ním úplně neuspěješ, že lidi se neradí učit nové věci. Já vím, no. Podle mě to je ale fajn, že se jako někdo snaží to udělat jako trošku jinak, že to není prostě zase další variace na ten iPhone, který fakt jako to ovládání se hodně změnil. No skvělý to je bez pochyby, ale bohužel pro nás to znamená, že ty systémy mají velmi malou šanci na uchycení a že tohle to bude pravděpodobně další epic fail. I když jako já třeba osobně bych si přál, aby to uspělo, ale pokrokový byl, že jo, v minulosti třeba webOS můj oblíbený, který mi taky zrušili parchanti a to HPčku nikdy nezapomenu. No nezrušili, ale už teda není v telefonech, ale teďka je v televizích. Tu technologii a ty patenty koupilo LG a Korejci teďka to instalují na ty chytrý televize nový. A tam to vypadá docela cool, jako fakt to se mi líbí, jak ty smart TV jako nemám moc rád, přijde mi to pořád jako docela jako pomalý a nepřehledný, špatně ovladatelný, tak když jsem viděl ukázku toho webOS na té televizi od LG, tak tam to bylo jako fajn. No nicméně já bych chtěl, aby to bylo v mobilu, že jo, k čemu mi to je v televizi, nebudu chodit s televizí v kapse, že jo, to je jako... To ne, no. No popojdem dál, máme tady ten Firefox OS na českém trhu, který slavnostně uvedl T-Mobile spolu s Alcatelem. No to je další taková platforma, má to cílit hlavně asi jakoby na ty rozvojové trhy, ty telefony mají být hodně levný, slibuje se dokonce telefon za $25, jestli se nepletu, že přijde, což je úplně jako nic. Původně tam bylo $50 a teďka už to jako na těch 25. No, ale jakoby ten telefon od Alcatelu, který přišel vlastně skrze T-Mobile teďka na český trh, tak já upřímně nevidím, proč by si ho člověk měl koupit, protože vlastně za stejný nebo ještě menší peníze si můžeš koupit třeba nějaký telefon s Windows Phone, což oproti Firefox OS je momentálně obří platforma, jo, a nějaký aplikace tam jsou, no. No, ten telefon je to teda OneTouch Fire E, stojí asi 3,5 tisíce nebo něco přes 3 tisíce. 3,3 myslím, že. No a fakt jako za tohle už koupíš i ty lepší jako Androidy nějaký, anebo i ty Windows Phony jako takový tu nižší střední třídu nebo nižší třídu. A fakt ty telefony už mají vlastně nějakou základnou aplikací a Firefox OS spoléhá jenom na to, že tam všechno jede v podstatě na webu. Jo, je to taková obdoba jako Chromebooku, že tam základ toho systému je prohlížeč a v tom prohlížeči ti běží jako skoro všechny funkce. No prakticky jo, no. Vlastně celý ten telefon, všechno to prostředí je to postavený na HTML5, ale o ty aplikace tady půjde především a hele, pokud si jako někdo chce koupit takhle levný telefon, protože třeba pro něj dražší nemá smysl, myslí si, že to nevyužije, že občas jako zajde na web a jinak telefonuje, třeba SMSkuje, tak sice takovýhle telefon dá se říct, že je v pořádku, no ale proč bych si za ty prachy nekoupil telefon s Windows Phonem, u kterého třeba jako mám jistotu, že bude třeba plynulej, protože v téhle cenové kategorii s tím slabším hardwarem jako nejsem si úplně jistý, no, jak to poběží plynule, samozřejmě nemám možnost si to teď zkusit. Plynulej jako je, ale jako plynulej pomale. Že jako fakt tam máš jako pracovat s tím webem a ty procesory, nemyslím zrovna teďka konkrétně u tady toho Alcatelu, který je teda jako zbytečně drahý, ale u těch levnějších, což je jako ta hlavní, si myslím, jako cílová skupina toho Firefox OS, tak tam je fakt pomalý jako to železo a jako rendering toho webu, to musí být jako neskutečný. Já fakt nevím, proč bych si měl kupovat telefon, který stojí vlastně asi 500 korun, teda chytrý telefon, když ten zážitek z toho bude jako dost příšerný. Já si myslím, že to je asi jako i pro lidi, který používají jakoby ty klasický hloupý telefony a s tím, že fakt ten telefon si koupí třeba jenom na telefonování a že jednou za měsíc, když je přepadne nějaká nálada, takže si na tom najdou nějakou webovou stránku nebo načtou. Jo, ale na pravidelné používání to není, si myslím. To potom záleží taky, jak ten telefon dlouho vydrží nabitej. To je jako hlavní ta výhoda, po který jdou ti uživatelé těch stávajících telefonů, že prostě mají jednou, nabijou to jednou za týden, vydrží jim to. A u toho Firefox OS nebo u tady těch prostě levných, tak jako tam fakt si nemyslím, že to nějaký týdenní a víc používání nebude. To taky, ale ty lidi zároveň třeba jako tvrdí, že nic víc než to volání nechtějí, jo? Takže tohle je možná jako takový pokus, jak jim třeba nabídnout ještě nějaký jiný služby nenápadně. Ale jak říkáš, no, jako ale já tak si myslím, internet že... máš i v těch jako nejlevnějších Nokiích, nebo... Jasně, ale zase tam máš opravdu malinkatý displej nedotykový a ten internet, to je tak extrémní nouzovka, že jo, že... Jako je tohle, to je lepší nouzovka, když to řeknu blbě. Ale pokud je pro ty lidi nejdůležitější to telefonování nebo SMSky, tak si myslím, že je to jako lepší kompromis mít tam prostě malý displej na surfování, než mít jako velký displej, který prostě vydrží ti násobně méně než ten hloupý telefon. No, to je dost dobře možný, no, to, co říkáš. Jako snažím se na tom najít nějaký jako pozitiva, nebo proč by to někdo měl kupovat, ale nevím, no. No, ono se tomu celkem prý daří na těch, na tom jihoamerickém trhu, kde to vlastně začalo, tahle ta platforma, ale teďka bohužel po ruce nemám jako konkrétní čísla, ale fakt jako to budou jako možná jako stovky tisíc dodaných telefonů třeba za čtvrtletí, jo. Víc jako určitě ne. Ale si tohle je úspěch. No, jako to je relativní úspěch, že jo. A já nevím, no já každopádně asi se shodneme na tom, že nemá moc smysl podle nás tahat jakoby takovýhle typ telefonů na ty vyspělejší trhy, včetně českýho. No, taky si myslím, že to je jako zbytečný. Kdyby to byl fakt ten telefon za nějakou tu tisícovku, ale fakt za 3,5 tisíce. Přesně, no. To ne. To je jako T-Mobile. Oceňuju, že se snaží jako tady dostávat jináčí telefony nebo jako trošku tady nějak rozvířit ty vody, ale fakt tady tímhle to si mohli nechat pro sebe. Taky myslím. Já jako uživatel Windows Phoneu bych asi v téhle cenové kategorii doporučil spíš nějaký Windows Phone, třeba Lumia 900, 520, která se ještě prodává, tak stojí, myslím si, o takových 5-6 stovek míň. A no, přitom jako tam máš zaručený, že poběží opravdu plynulé a že tam máš už nějaký ty aplikace. No. Z těch šedých dovozů to už koupíš fakt za asi 2,5 tisíce a tohle za ten telefon, který jako je fakt dobrý a docela rychlej a myslím si, že je pěkný a má pěkný display, když trošku s nižším rozlišením. To teďka mluvíš o Lumii? No. 520? Ano. Pěkný telefon. Tak je to jináčí telefon, jo. Fakt. Výkonný telefon. Výkonný ne, ale jako relativně výkonný, jako to tomu systému jako stačí málo. No tomu systému jo, no, každopádně. A vypadá jako trošku jinak než všechny ty ostatní prostě Androidy, které jsou fakt jako praždí jak uhoď. A ta Lumia aspoň trošku se snaží ten design jako dělat trošku jináčí. No to jo. No a kdo by chtěl hodně aplikací, tak hold, ať si koupí nějakýho Androida, že jo, za ty 3 000. Nakousl si tu ten Windows Phone zase, ten levnej. Tento týden zase proběhla světem taková statistika, v jakých cenových hladinách se ty telefony dneska vlastně prodávají. A bylo zjištěno, že jedna firma Statista tak to rozdělila ty prodeje do 3 hladin, od, nebo do $200 za telefon, od 200 do $400 a od 400 a výš. A zjistilo se, že u toho Windows Phoneu tak asi, já nevím, 85% telefonů stojí do těch $400. Přes 60% je do těch $200, úplně ty nejlevnější telefony. A u těch od 200 do $400, tak tam bylo asi nějak 25%. A ty high-endy, úplně takový ti za $400 a víc, tak to bylo ten zbytek nějakých těch 14-15%. Teďka to nemám v hlavě úplně spočítaný dobře. Necelých 14%. No. A to je jako celkem zajímavý, že ta platforma vlastně ještě cílí, nebo prodávají se ještě vlastně levnější telefony než u toho Androidu, který je takhle víc jako cenově rozškatulkován, že tam máš fakt ty telefony úplně nejlevnější od nějakých vlastně 2 000 až po ty za 20 000. A ten Windows Phone je vlastně ještě jako víc takhle roztříštěný, že ten high-end se tam vůbec neprodává a prodávají se jen ty levní. No, ten Android není zas až tolik odlišný, ale je pravda, že Android prostě prodává víc drahých telefonů. A samozřejmě ten rozdíl bude nejvíc patrný v těch absolutních číslech. No, v té kategorii na $400, tak tam měli asi 20% oproti těm 14% u toho Windowsu. Každopádně jako v absolutních číslech to budou jako brutální rozdíly, jo, ale i tak. No, je to taky definitivní potvrzení, že hold Windows Phone je dobrý operační systém pro levný telefony, když to řeknu blbě. Ale ono to je logický, vem si. Windows Phone se pořád vyčítá, že tam je nedostatek aplikací, že ten systém neumí tohle to a tamhle to. Teď už to teda snad jako dotáhli všechno dokonce, že jo, jsou na trhu Windows Phone 8.1, teď už dokonce nějaký update. A myslím si, že ten systém už prostě má všechno, lidi chtěli notifikační centrum, dostali ho. Ale prostě Windows Phone třeba 8.0, tam se ještě pořád říkalo, no hele, oproti Androidu nebo iOS, tohle to bychom chtěli a tohle to tam není. A ty recenzenti si neustále stěžují, že ten systém toho neumí tolik jako konkurence. Jo, že prostě je omezenější. A je teda logický, že ty lidi sáhnou spíš po levnějším telefonu s Windows Phonem, kde za prvý těch funkcí nechcou tolik ty lidi v té dané cenové kategorii. A za druhý Windows Phone teda má ještě tu nespornou výhodu, jak jsme se už ostatně i dneska bavili, že teda opravdu běží plynule i na tom nejlevnějším hardwareu. Jo, že ta Lumia 520 je bez problémů použitelný telefon a proti tomu Android v podobné cenové kategorii bude mít s výkonem mnohem větší problémy. Takže já si myslím, že je logický po všem tom dění, jakoby kde se ten Windows Phone umístil. Jo. Není to podle mě až tak nějaký velký překvapení. Jinak to srovnání s tím Androidem, tak abych tě doplnil, tak týká se to těch telefonů, který se jako prodávají oficiálně u nás, jo, ale třeba v Číně, ty dovozy čínský, tak tam už jsou ty telefony jako třeba okolo těch 2000 nebo mezi 2 a 3 tisíci korunami, tak už jsou jako docela slušní, jo, ale ty oficiální, co jsou u nás, tak to je mizérie. Jo. Jinak k tomu Windows Phone ty high-endy se neprodávají taky proto, že tam ani skoro žádný nejsou. No, já si myslím, že tam žádný nejsou, protože se neprodávali. Že ono v minulosti samozřejmě pár high-endů bylo, HTCčko mělo nějaký high-end, samozřejmě teda ta Nokia, že jo, nejvíc toho. No, ta má právě ty dva teďka, jsou to takový dvě docela jako velký pádla, ale jako ostatní na to docela jako zvysoká kašlou. No, já si myslím, že jako ty výrobci sami asi uznali, že to možná úplně nemá smysl, možná se to změní. Ale jakoby teďka, když vemeš potaz, strašně moc výrobců v posledních měsících přislíbilo, že bude dělat Windows Phony, a myslím, že o tom jste se tak jednou bavili. A myslím, že to je nějaký indický, několik indických výrobců. No, indických a čínských. Ano, nějaký Číňani, nějaký Američani, a i tam byly prostě pro nás jakoby neznámý značky. A to všechno jsou telefony v takové té nižší až jakoby té střední kategorii. A opravdu high-end není. Jo. Teďka teda HTCčko uvedlo M8 Model One s Windows Phonem a to je jako pořádný high-end za posledních několik měsíců, než kvůli, že jo. Předtím byla Lumia 930 a předtím si nevybavuju, že bych nějaký high-end viděl. No, Samsung taky představil jeden, ale bylo to jenom pro amerického operátora Verizon. A jako jinde se neprodává a jinak fakt jenom ta Lumia, no. Ještě měla tu 1520, který je taky jako našlapaný, ale to už je fakt jako šestipalcová jako kráva velká. Jasně, no, ale ta 1520, ta už je taky pár měsíců stará a každopádně těch telefonů jako moc není, no. A ono i to HTCčko to mimochodem teďka zazdilo trošičku, protože tenhle ten telefon vlastně uvedlo, krásný telefon mimochodem s hliníkovým tělem uvedlo jenom exkluzivně pro Verizon, amerického operátora. On se teda jako naštěstí ten telefon velmi pravděpodobně časem rozšíří jinam i do Evropy, ale zatím teda není dostupný. No a tam teda vůbec není žádný rozdíl oproti tomu One M8 od teda s tím Androidem? Z hlediska toho hardwareu ne, já jsem na to koukal, hmotnost je stejná, ty rozměry jsou stejný, já mám pocit, že někde se to tam liší akorát o desetinu milimetru, jo, ale jinak to je fakt jakoby stejný telefon. Díky tomu, že vlastně ten M8 model vlastně už neměl hardwareový tlačítka, tak vlastně HTCčko ani nemuselo měnit jakoby ty tlačítka, jo, že prostě tam použili softwarový tlačítka. Ten telefon je fakt úplně stejný, jediný čím se to liší je ten systém a z toho vyplývající nějaká výdrž, že s Windows Phonem to vydrží o pár desítek hodin díl, oficiálně teda papírově. Pak se teda nabízí otázka, jestli bude možný, když si koupíš jako ten který telefon, nainstalovat tam ten druhý systém, což by bylo fajn možná. No, což by bylo fajn a asi docela i logický, ale já nevím, no, zatím oni o tomhle tom vůbec nemluvili a nezdá se, že by z toho udělali nějakou oficiální možnost. Pokud, tak jedině komunita tohle to zprostředkuje, si myslím. Protože ty Windows Phony, jejich ceny jako klesají docela rychleji než u těch Androidů a kdyby si potom koupil tu M8 jako s Windowsem a nějakým jednoduchým způsobem tam nainstaloval ten Android, tak myslím si, že by se jako dost ušetřil. Nějakých pár stovek, možná tisíc. No, tak určitě, no. Ale samozřejmě, když si koupíš HTCčko s Windows Phone, tak proč by si tam spal Android, že jo? Tak jde o to, pokud by si chtěl koupit ten s tím Androidem a ušetřit jako za každou cenu. A proč by si chtěl koupit telefon s Androidem? Ty vole, mlč. Ale teda nechápu HTCčko, proč to pojmenovalo stejně. Jako HTC One M8 z Windows. With Windows. With no. Windows, jako co to je? Proč to neudělali nějak jinak? Proč to prostě neudělali to V8, jako dvojité V8, jako Windows? No bylo by to fajn, ale já nevím, oni podle mě tím chtějí jako zdůraznit, že ten telefon je fakt stejný, akorát, že tam je vlastně jiná volba toho operačního systému, no. Já vím, ale tyhle, tady ty dlouhý názvy, prostě to je... No je to šílený, je to krkolomný jak svině, nehledě na to, že v tom mobilu není Windows, je tam Windows Phone, jo, je to takový trošku... Oni jsou vlastně tím docela posedlí, ne? Ty předchozí modely taky to bylo HTC Windows Phone 8X a HTC Windows Phone 8S, že to tam fakt jako pořád do toho cpou ten Windows. To se tam jako takhle jmenovalo, ale ve většině materiálu pak jako od toho nějak upustili a normálně se tomu říká HTC 8X jo, nebo 8S. Jo, tak jako samozřejmě, ale ten oficiální název i na tom telefonu na té krabičce, tak je to takový jako taky dlouhý zbytečně. No takže jsme vlastně zjistili, že tu bitvu o ten třetí ekosystém nebo systém nebo platformu, tak vyhraje teda kdo? Windows Phone asi? No podle číselí zatím vyhrává bez problému Windows Phone. Jako i BlackBerry prostě teďka má podíl 0,5%, jo, takže... A to strašně klesly, tam meziročně to bylo o nějakých 70%, brutální úplně. Ano, opravdu u BlackBerry není zájem, to je opravdu definitivně podle mě mrtvá věc. Takže zatím Windows Phone, já si nejsem jistý, jestli ho někdy někdo překoná, možná jo, asi určitě. A ty ale... snahy jako Firefox OS nebo ty Jolly, tak fakt vidím jako velmi mizivé. Snaha je fajn, ale ten systém, nebo ty systémy reálně nemají moc šancí na úspěch. Ještě stojí teda za zmínku, že protlačit další systém se snaží i Samsung, který ukončil vývoj operačního systému BADA. A víš, to je další mrtvola. To je další mrtvola. Ale ten systém byl docela fajn na ty levné telefony. Taky jsem měl doma ten první Samsung Wave a fakt si myslím, že to je docela dobrý telefon. Ale toho nechme. A skončila BADA a nahradili systémem Tizen. Už je to asi 3 měsíce, kdy odhalil první telefon novej. Ale ten telefon se ještě pořád neprodává. No, oni už to několikrát odložili, já si teď nespomenu, kolikrát to bylo, ale opravdu několikrát to odložili a před pár týdny ho měli ukazovat na nějaké vývojářské akci v Rusku. A z toho nějak se šlo úplně na poslední chvíli. Přitom se tvářili, jo, hele, my už ho tady máme, už vám ho fakt ukážeme a už to pustíme na trh. No a teďka jsem zaznamenal nějakou zprávu, že ten telefon už byl teda definitivně zrušený, což jako ta předchozí zpráva z Ruska už jako tomu hodně napovídala. Ten telefon v té stávající podobě už byl, si myslím, taky zastaralý. Přece jenom jako ty měsíce odkladů, že jo, jako z toho udělali zastaralý produkt, to se nedá nic dělat po té hardwareové stránce a Samsung si pořád není jistý, jestli má nebo nemá tu platformu uvíst. A tady samozřejmě ještě do toho promluvá politika, protože oni kdyby chtěli ten telefon hodit na trh, tak oni ho mají, oni ho můžou klidně hodit na trh. Ale říkalo se, že tehda, teď nechci kezat, ale mám pocit, že jako Larry Page přišel do Samsungu a že tam měli nějaký jako setkání a že Larry Page byl hodně nepříjemný a nepříčetný, že oni si opovažují udělat telefon s jiným operačním systémem, než je Android. Nebo s vlastním operačním systémem ještě ke všemu. Takže... Tomu jako nevěřím. Ne, ta schůzka údajně tak nějaká taková proběhla a mě by to upřímně vůbec nepřekvapilo. Prostě Samsung je největší výrobce vlastně telefonu s Androidem. Že jo? Naprosto totálně ovládá, že jo? Ty jeho modely Galaxy S něco. Ty jsou vele úspěšný do dneška. A jako Samsung rovná se Android, to už se ví a říká se hodně dlouhou dobu, takže je jasný, že Google se bude snažit jakoby Samsungu držet u Androidu, protože Samsung je tak velký kolos, že kdyby chtěl, tak podle mě to je firma, která má nějakou aspoň trošičku šanci protlačit jiný systém, že jo? Protože kdo jiný to udělá? Já si spíš myslím právě, že Samsung zjistil, že lidi už jdou spíš jako po tom Androidu, že už jako cítí, co tam ten systém je zač a proto jako koupit telefon, který vypadá jako Android, ale je v tom nějaký Tizen, který prostě má úplně minimum aplikací a vývojářský podpory, takže jako nemá smysl. A pokud řekne Samsung, hele, fakt jako další platformu nemá cenu vyvíjet, tak si myslím, že to je jasný vzkaz pro ty ostatní jako výrobce nebo vývojáře teda systému. Právě k tomu tý Mozile nebo tý Jole finský a podobně. No ale zase na druhou stranu Samsung je takový kolos, že si nemůže dovolit až takový risky, že? Jako Mozilla nebo ta Jolla, že? Ty klidně můžou to zkoušet, jako to není nic proti ničemu, že? Z jejich pohledu, ale... Právě, že Samsung je na tom finančně tak dobře, že ty telefony už teda asi má někdy vyrobený a takže to může jako zkusit dát na trh a jako velkou ztrátu mu to jako nemůže přinést. A já si myslím, že tady jakoby nejde o ty peníze, ale spíš jako fakt o nějaký vztahy s tím Googlem. Jo, že hele, jako podle mě jako Larry Page z toho nemůže být nadšený, ne? To jako... Hele, podívej, Samsung si myslím, že má jako nejlepší vyjednávací pozici s Googlem. A kdyby chtěl, tak si může udělat jako stejný fork Androidu jako třeba Amazon nebo teďka ta Nokia, která už to teda zrušila. A mít vlastně Android, ale bez těch jako systémů od Google. A to by jako bylo docela možný, protože Samsung už tam má vlastní obchod s aplikacemi, s ostatními výrobci se může domluvit na nějakých mapách a prostě dalších službách a ten Google může úplně jako vyšachovat ze hry. A použít Android jako ten původní ten open source verzi, tak může, aniž by do toho Google nějak promlouval. No, Samsung je pravda, že už dlouhou dobu vyvíjí takový nějaký iniciativy o vlastní aplikace, že jo, měl nějakou tu četovací platformu a takovýhle blbosti. No, má tam ten chat, už má i ty audiovizuální služby, má tam jako obchod s filmy a s hudbou a podobně. No, každopádně jakože Samsung jakoby má dobrou vyjednávací pozici s Googlem, to je určitě pravda, ale zase jakoby má nějaký smysl pro ně mít vlastní nezávislý operační systém, že podle mě. Vždycky je jakoby lepší být nezávislý. Oni už ten Tizen třeba začali cpát do hodinek. Dokonce v nějakých těch starých modelech, kde byl původně Android, že to taky nahradili tím Tizenem, nějakou aktualizací. A jakoby třeba Google tuším, že tam má nějaký podmínky, že tam musíš instalovat jeho aplikace do toho telefonu a třeba tohle to se Samsungu možná nelíbí. No, ale jako kdyby si chtěli udělat fork, tak by teda taky mohli to, jo, ale neměli by zase tam ten obchod Google Play, jo, který je plný aplikací. A myslím, že třeba i ten Amazon, který se dá říct, že je docela velký, tak je ve skutečnosti strašně malý a ty aplikace tam, za prvý není jich tam tolik a za druhý nejsou aktualizovaný, takže ono mít vlastní obchod s aplikacema není žádná výhra. Jo, těch obchodů už je dneska docela dost a myslím si, že to tříštění není úplně dobrý a stejně jakoby zjistíš vždycky, že bez toho Google Play je ten život o dost těžší. No. To je, ale právě, že Samsung je takhle velký, tak si myslím, že kdo jiný by to mohl, komu jinému by to mohlo vyjít, přijít jako s vlastním obchodem a vlastní jako úspěšnou alternativní platformou, než právě jako Samsungu. Rozhodně mi dává jako větší, osobně jako mi dává větší smysl, když uvede jako vlastní odnož Androidu, než aby jako spal na trh nějaký Tizen. No ale tak mi řekni, proč ten Tizen teda jako několik let tady vyvíjeli a zkoušeli ho protlačit. Já nevím. No, vidíš. A proč by ho vlastně rušili teda takhle jako na poslední chvíli? Tak ten Tizen bude tak dobrý do těch hodinek, ne? No, nevím, no. Ne, já bych to viděl na tu politiku asi, no. Podívej, jako ten Tizen, pokud vycházejí z těch základů toho Miga a podobně, tak ten systém původně byl určený i pro třeba automobily nebo nějaký chytrý jinačí hračky do domácnosti nebo nějakých jako ledniček, praček. Teďka Samsung tady tohle uvádí, jako fakt máš dneska koupit něco od Samsungu a aby tam nebyl displej a jako dotykový displej, je trošku problém. Tak ono dneska je obecně problém koupit cokoliv bez dotykového displeje a operačního systému, že i třeba ledničky a tak. Tady jsem to teďka říkal, neposloucháš. A no, právě tam si dokážu představit, že ten Tizen bude dávat, ale do těch telefonů ne. No je pravda, že Samsung už v minulosti omezil i třeba jako výrobu telefonů z Windows Phone. A vlastně kromě toho Androidu on už prakticky nic jiného nedělá, takže opravdu tam jako mohla být nějaká politická neschoda. A výsledek je, musíte mít všude Google. No. No, do toho my nevidíme, to jsou všechno super tajné smlouvy. Jsou to spekulace a nemá trošku, smysl jako o tom nějak dál spekulovat. No, takže jsme řekli, co jsme chtěli říct a myslím si, že asi to ukončíme. Co? Já si myslím, že co jsme chtěli říct, jsme zase zapomněli, takže jsme to neřekli, ale to už je celkem tradice, takže asi to ukončíme. Tak se mějte hezky a do příštího týdne. Zatím teda čau. Čau. Dej mi 5 minut. Co? To budeš 5 minut přemýšlet? Asi jo. Ježiš, dělej, tyhle. Já mám dovolenou. Já zase tady otročím od rána do večera, jsem unavený už.